آپ کو طلبہ اور اساتذہ سے کیا کیا امیدیں وابستہ ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے. دیکھو، جو بھی کاروباری ذہن کا آدمی ہوتا نا، تو وہ جتنی بھی شاخیں کھولتا ہے اس میں سے اس کو آمدنی چاہیے، انکم، آؤٹ پٹ. دعوت اسلامی نے جو جامعات المدینہ کھولے تو یہ بھی چاہتی ہے کہ دعوت اسلامی مزید ترقی کرے، اس کو زیادہ زیادہ دین کا کام پھیلے. تو ایک تو ہے کہ صرف عالم بن کر ایک کونا سنبھال لینا، اور ایک یہ کہ عالم بن کر ہزاروں لاکھوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا، دونوں میں فرق ہے. تو دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اسلامی بھائی پڑھے اور پڑھ کر خوب خوب مدنی کاموں میں حصہ لے، بے شک تدریس بھی کریں، افتا بھی سنبھالے، فتوے بھی دے، سب کچھ کریں، اور ساتھ میں دعوت اسلامی کے جو دو کام ہیں نا، مدنی قافلہ اور مدنی انعامات، ان پر بھی کاربند ہو کر سنت عام کریں، دین کا خوب کام کریں. تو انشاءاللہ یہ ہوگا، کیونکہ اتنے سارے ماشاءاللہ 12 ماہ سفر کر چکے ہیں. کئی سارے بھائی یہ ہوں گے کہ جنہوں نے 12 ماہ کا سفر نہیں کیا، ان کی نیتیں ہوں گی کہ ہم 12 ماہ کا سفر کریں گے انشاءاللہ. تو اس طرح یہ کہ امیدوں کا باغ جو ہے وہ الحمدللہ سوکھا نہیں ہے، ہمارا ہرا بھرا باغ ہے، اور انشاءاللہ سے پھل لگتے رہیں گے، پھول لگتے رہیں گے، اور کام چلتا رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.